te sax nee na ñoom nañu saraxe yonent bi ko wax. yonent bi dafa toog bés. jigéen ñi wër ko mu ni yaa maashara nisaa it sabaq na walaw min huni yi kun fa innii ra'aytu kun aksara ahli naar. yonent bi daf ni jigéen ñi benn bi da ngeen fonk sarax de donte da ngeen di sarax seen takkaay ndax gis naa leen yéen a ëpp ci soxla. déglu leen ma xastewuma damay jàngale xastewuma de yonent bi def ni yaa maashara nisaai tasaddaqna walaw min xuliyikunna fa innii ra'aytukunna aksara ahli naar aksara ahli naar ak ni jigéen ñi na ngeen fonk saraxe doonte seen takkaay ngeen di tekki saraxe ko ndax gis naa leen yéen a ëpp ca sax ba mu daanee le suñu Aïcha ni ñokket ni ko wax la musiba ji lan la nu def nag bay dem safar mu ne ko du yéen ñëpp de waxuma ne yéen ñëpp de waaye li leen di yóbbu safara takfuruna al ashirata da ngeen di weddi njàpp bu leen nit defal da ngay seeyeg ni atu yàlla lu ma sa man defal la benn bés mu dem rek mbaal mi neexul ñëw nga ni ko man kat dama fee nekkoon toog fi rek ngir yàlla waaye mosumaa defal dara ci sama sëy bi maa ra'aytu minka xayran qattu mosumaa gis nga defal lu baax. yonent bi nee na mooy moo day yóbbu jigéen yay dem safara sax yonent bi ko moo tax mu ne leen na ngeen bareel sarax te bareel astaghfirullah Cheikh Alhaj Abdul Aziz yi ne astaghfirullah mat na fonk ndax mooy saabu bi fët xol saabu nu qalbi al abdi istighfaru ana lana min dalika al ghafar mu ne saabu bi fët xolu doomu aadama ba mu set wécc wécc mooy astaghfirullah yonent bi ni fonk leen sarax te fonk astaghfirullah yéen jigéen ñi lañ wax. alquran ne waqul na qawlan ma'rufa yene jigéen nag bu demee bay wax na wax njekk ñu ne lu tax mu ni kàddu gi dafa ñaw arme la yor misil la yor kum ko dóor te yéramu le nga faatu waaw seen ñetti ñetti tàccu yooyu buñ ko boole seen làmmi du baax waaw waqul na qawlan ma'rufa waaw yi yaa aram maa ngi daalu yaa aram jéen jéen jéen yaa aram nee na mu adu lu mu def defu leen dara baax rek jéen yëf ñu dafa tàng fanaa moo ah moo ne sunnaay wax de waxuma waaw bala maa tëj naa laal borom mbaxane yi bala maa tëj laal sama bopp waaye comportement jigéen ñi jurit lañ ma wax waaw waaw du ñu bi nag moom sama xarita damay jàngale rek ndeysaan bàl leen màq bokk waqul na qawlan ma'rufan yàlla ne ne jigéen buy wax na wax njëkk ak teranga waaye bu mu wax musiba xam nga lu tax mu ne bu mu wax musiba musiba bu juddoo ci jigéen rek du fay day continuer di dem bu juddoo ci góor nag yomb arrangé ma jox la benn exemple ñaari xale yu góor bu ñu dee xeex ci mbedd mi bu ci jigéen duggee rek du ñu yeg àkkal mukk ñaari xale yu góor bu ñu dee xuloo ci mbedd bi jigéen dugg ci ni kenn ki yaa bakkaar ñu dila dóor boobu ba li ngay xoole rek ñu reyante koo xam ni nag taal boo taal mu tàkk boo ci sottee essence du fay alquran ni waqul na qawlan ma'rufan kooku na wax njëkk ak teranga bu mu wax musiba nee na it bu mu addu kàddu goo xam ne day tax góor ñi yàpp ko pour wax ko luñ ko warul wax يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. غور غو دغ سي جيجن با واخ تي لوم تي وارول واخ رك تا نوصل سولو رمب دم ني نان لا توج ني سي يا تاف غيرو اندوسين با تا فيكو لا في نومو دمي غا نان كون نين كو غيسه رك لوم واخات ياكو سنت سي داو بكر ني اك يينن اك يينن صاح alquran neena jigeeni jurit bu mu maye bopam ci kaddom nay wax ñeek ak teranga waye bu mu ubbi buntu buñ koy yabe pour jaarale ko fu warul jaar ah jigeen ñi nak amna lu leen yalla may lu mu xañ goor ñi tamuy may gu reey reey reey reey may goga modi gor lu xam xamam bari bari bari bari ak lu taram bari bari bari bari bari ak lu mu siw siw siw siw su amul jabar rek bokagul bo gare ben double costume costume bu jek touro parfum wëndeen caabi ñu naan kay diw de ñu ne gis ko xaabar xaabaram ji amul jabar amul darakat daa di nga wàcc bu yàgg kon jigéen mooy valoriser góor moo koy yóbbu fën jëm ci yàlla bi ci def moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn jigéen bu jëfandiku ci kanamam jëfandiku ba rëy rëy rëy ba yonent bi ni lii mu def laal na sama xol man te jigéen ji ba léegi kenn xamagul lu mu tudd ca madinatu munawwara yonent bi dafa dem jihaad joo xam ne ba ñuy dem am na ca benn jigéen boo xam ne jëkkëram dafa dem ci jihaad ja bayam dem ci jihad ja domam dem ci jihad ja chamiñam dem ci jihad bi ñom ñep ñu dess ci faab ñu nan waaw ku ko koy yegal ñu diko ñenam ñenamé diko ñenam ñenamé ba benn way wax ko ko ñu ne sama baye dé ñu ne waaw mu ne alhamdullilah ñu ne sama yaaya sama chamiñe dé mu ne alhamdullilah sama jëkëre dé mu ne alhamdullilah sama doma dé من الحمد لله أين رسول الله أنا يمتي الله محمد رك لا سؤال ينكو ينتبان كبير من منكم مري بما جسك نمري ينتب مجاكار لغمم نكو كل مصيبة بعدك جلل سو متي رسول الله رك لو دالتك أنا نلتوتي لك ينتب خالك نكي لمدف لعلنا سما خال منكو نحمن رك منكو أبجيون ينيرو بك رحمتي سوخين bëgg yàlla bëgg rasulullahi bëgg cheikh ahmed tidiane bëgg cheikh alhaji malik bëgg sëriñ babacar bëgg cheikh alhaji mansour bëgg cheikh alhaji abdulaziz si bëgg cheikh alhaji habib si bëgg cheikh sidi mohammadul mansour si borom daara yi khalif général de tidiane mo waral bés bi de leneen taxul li ma ci jaaxal nag man Sidi Aboubacar mosumay yebal ci benn xew ba ne ma na nga leen waxtaan bii nag mu ne ma na nga leen waxtaanal ma moo tax nag dëgg-dëgg bu ma ko amoon waxtu wa danaa jéem a waxtaan bi ci de moo di alal yi am ci àdduna jigéen a ci gën alal yi am ci àdduna jigéen a ci gën saxaaba yi dañu ànd ak yonent bi ni ko unzilat al anum zakir وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعين على إيمانه. صحابي دا نيو يونتي بي يالا واخنا سي ورس يالا واخنا سي خالص علم يي ام سي ادينا سونو خامون بو سي ген موم لا ني جيل كوم سونو علم يونتي بي نيكو لامين وي تود يالا اك قول بو سانت يالا اك سخنا سو من بوبام تا بولي سي نغم يالا مو ген سي علم يادين خولال تور يالا اك سانت يالا موم لا نيو دوندل اك جيجين diine ku ci génne tour yàlla génne ci sant yàlla loo defee. Kon daanaka yonente bi nee na diine mooy jigéen, diine mooy jigéen. Mu dellu wax moom yonente bi ne addunia mataaun wa xayru mataaiha almaratu saaliha, adduna yépp lu ñuy jëfandikoo la, waaye li gën ci lu ñuy jëfandikoo ci àddina mooy jigéen ju yiw ju baax. Yonent bi nee na ñett moom ku ko am texe nga, waaye ku ko ñàkk texee di nga. Ñu ne ban ak ban? Mu ne ku am jigéen ju baax, am warwaay bu baax, am kër gu baax, nee na texe nga. Waaye ku am jigéen ju bon, am kër gu xat, am oto bu gaaw a paan teg ca, nee na xaw ma kan, waaye yow yaa nga ci safara. Min saadat ibni aadam almaratu saalix walmaskanu saalix walmarkabu saalix. Yonente bi salaa sallam moo ko wax. Jigéen bokk na ci li ko yàlla may, ku ñu yëkkati rek la jóg. Jigéen ku ñu yëkkati rek nga jóg, ku ñu wàccee rek nga wàcc. Xam nga lu tax? Ñoom kenn daf leen mënul wan gannaaw partout, kenn mën leen wan gannaaw partout, waaye kenn mën leen a dëkk malit pour toujours. Safara la ñu nag. Soo leen soree liw te boo leen jege lakk, da ngay laal di dem ak a dellu si. Moo tax ci hadith bii may bëgg a jàng, yonent bi ni ñeent yëpp moom ku ko am, am nga yiwu àddina ak boo laxee. Nee na ku am ay doom ñu baax, nee na nga am ay xarit ñu baax, nee na nga am jabar mu baax, la nga war a am ci wërsëg lépp yàlla piloté ko ba dugal la ko ci sa réew. Yonente bi nee na yow boole nga yiwu àddina ak yiwu alaxira. Ñu ne ko waaw, jabar ju baax jooju lan moo tax nga di ci insisté? Mu ne mooy jur doom ju baax ji. Wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbihi walladi xabusa la yaxruju ila nakidan. Yàlla nee na ci alquran, bu suuf si baaxee, jiw wi baax, mu taw ci heure bi mu war a taw, nawet bi dem ci piiruwul ba mottiliku, nee na gàncax ga ñor li mu war a ñor. Moo tax mu daan wax ni taxayyaru li nutafikum fa inna al'irqa dasas, na ngeen di fànn ki war a nekk seen yaayu doom, ndax siddit dafay wàllante. Ñu gis kon ne ki nga xam ne su baaxee baaxaale jëkkëram, baaxaale doomam, defaraale sociétém, kooku war na am comportement bokk bu mel nii ngeen am bokk. Jigéen jooju nag biñ koy tànn, dafa am ñu jàpp ne ñeent yëpp mooy tax ñu takk jigéen. Ñu jàpp ne yonent bi dafa wax ne ñeent yëpp mooy tax ñu takk jigéen. Waaw, loolu la wax, waaye moom benn yëfay tax mu takk jigéen moom yonent bi. Dafa ni nit ñi ñoom ñeent yëfa leen war a motiver pour ñu takk jigéen, waaye man benn rek laa ci recommandé. Am na ñoo xam ni bu ñu wut jabar bu rafetul rek duñu xool, am ñoo xam ni bu amul xaalis rek duñu xool, am ñoo xam ni bu bokkul ci yax bu rëy gobar tëju ko rek duñu takk. Yonent bi ni ñett yooyu mën naa ko teg fale sa seet borom diine. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها. نخمي نبولا على الدقم يكي جيجين يوغور جي دقائي جنة طرح ريك ينالو تاق مني فينال ما دقائي جمي سوني كي سوارو كاريو نخ دقائي نلخيو ريك مادم دانا كوريس كوا ريس ليب نك دم بنانغو ني ريس لا dëgg dëgg da nga faa nekk rek ñu di la kii, waaye taxatula kii nag. Am ñoo xam ne dañuy takk jigéen ngir ni dafa bokk ci yax bu rëy. Yonent bi ni bu ca dugg leem yax bu rëy la, amaana yax bu rëy ba jay ko ba du sëy. Am ñoo xam ne dañuy takk jigéen ngir taar ba. Mu ni fa asa xusnuhunna an tabghihinna, amaana taar ba wan ko boppam ba du defee ni dafa war a sëy. Ñu ne ko waaw, kon kan nga ñuy jigal nag? Mu ni wala amatun xarmaau zaatu diinin afdal, dana jigéen ju ñuul kukk, ñaaw lool, ñu bënn nopp ba def ci jaaru weñ gu ñuul, waaye gëm na dara, gëm na diine. Yonent bi nee na moo gën ci xonk coyi te gëmul dara. Ma ni man nag ku xonk coyi te gëm dara laa soxla, man sama bopp laay wax de. Fàtte wul naan yaa ngi sëñ bi baal na wax naa lu ëpp nag. Man dama doon jéema wax ki ma soxla, mu daal di ma xool ni ma yow nga de koo soxla, kenn laa soxlawul, si yow rek laa soxla, yow rek laa soxla. Waaw, nee na kon jeex na. Ëpp naa def si sorax ma rek waa kay jeex na si jëf si dal nañ si yàgg te wér. Nee na jigéen bokk na ci mbaax bu mu war a bàyyi xel mu xam ne mën naa participer ci l'islam bi ci comportement bi. Ndax am na benn jigéen ci jamono Seyiduna Mohammed dafa am ku ñëw bëgg ko, ni ko man de dama bëgg a sëy ak yow. Ndaw si ni ko d' accord naa ci, waaye lenn mooy problème bi, yow yéeféer nga, te man julit laa, te man du ma sëy ku dul julit. Waa ji ni ko ah kon de suñ diggante du yomb. Mu ni ko waaye mën na am charte, soo tuubee dugg ci l'islam, tuub gi nga tuub moom lay jël comme can. Waa ji ni ko d' accord na, dem ci yonent bi ni ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu. Ndaw si nangu sëyeg moom, tuubal jëkkëram mooy canam. Kon jigéen am na lu mën a def ci l'islam lu bare bare bare, ci bunt yu bari. Liibar na nag ci sëy laaj lu bari sëye ko, waaye yonent bi nee na su bëggee barke ci sëy ba na laaj lu tuuti. Ñu ne lu tax? Mu ne can bu bare gi finalement day mel ne da ngay commercialiser sa bopp, waaye soo laajee tuuti rek doylu ki nga jëm ci moom daal di xam ni kii kat nawulee ma ko fekk, mu daal di la respecté, du la tuddee ku bëgge, du la tuddee ku ngafaaral. Waaye nag fa tabaarakallaahu jigéen ñi de am na lu ma leen mën a seede, xaw ba ban jamono de, waaye jamono bii de bëgg nañoo sëy ngir yàlla. Waa bii barki démb ci ngoon ba ma jógee ca point 1 ca tafsir ba, la ma benn jigéen ñi billaahi wallahi tallahi su ma gisoon benn góor bu ma bëgg a séyal ngir yàlla, surtout bu bokkee ci tariqa tijaniya, ma sëy ak moom ci sama cofeel ak Cheikh Alhaj Malick. loolu lu rëy la ba ma ko waxee. Loolu lu rëy la ba ma ko waxee. Am na ku yëkkati fee baaraam nee na bu ko gisee moom it d' accord na. Min barakati lmar'ati suraatu tazwijiha. Sidi Aboubacar nee na bare nañu ci d' accord de. Min barakati lmar'ati suraatu tazwijiha wa suraatu waxmiha wa yusri mahdiha. Bokk na ci barkeet jigéen mu teel a sëy, yàlla dimbali ko mu teel a am doom, yàlla dimbali ko ba muy sëy mu laaj la tuuti ci càmm. Ah sëy bi sax nee na du dégg wax ci heure bii. Mais dafa war moo tax. Mais jigéen ñi ku ñu xàmmi rek nga weeru ca dëkk ba ne may bañ a tudd. Dañu tabax juma ba juma ji egg ñu ne nañu wut ilimaan. Ah nañu wut nag ilimaan ba ñëwee ñu daje ni wa min shurutil imaami an yakuna mukallafan wa an yakuna aaqilan wa an yakuna zakaran. Li ma lim bokk na ci charte ilimaan na nekk góor, na nekk borom xel, na majeur, na maandu. Kon nag nañu wut ku mandu teg ci kanam. Ñu waaw nu ñuy xamee ku mandu ñu ne nañ woo jigéen ñi. Ñu woo jigéen ñi maas yi maas yëpp ñu indi leen ci pénc bi. Ñu defar estrade bu mel nii ñu ne daw góor kay yéeg. Daw góor yéeg ñu jox ko jallaa bi yéeg manto bi jox ko yëpp yi. Waaw mu taxaw wëndaalu rek ñaar xool ko di ko xiiru daw góor mu ne mu ko jippoo. Jippo ñu dema dema dem ba dëkk bi benn nit ci def mënuñu am iliman. Ñu ne nag benn nit bi moom su rëccee jàkka ji dañ koy tëj rek. Ñu jëli nag waaja indi yàlla dogal mu màggat lool. Waaye li tax gane ma sa yar di góor gi yéegee ñu xool ko ñu dëgg-dëgg kii kenn xamalu ko dara. Benn xale ni bëri ni moo sama maam defe naa maase nañu. Dem woyi maam ji, maam ji jël mesure gi tagal ñëw dëkk mën leen ñëw yër ko ni ko kii du Boubacar mu ne mu ne ko man la jëy na ba jippoo mu ne ko dégg na. Doy na waar de gis nga jigéen niki noonu doomam doomam moo ciy tënk. Jigéen mën na tënk doomam mën na ko libéré. Cheikh Alhaj Omar Fouti radiallahu anhu dafa génn ci alwaar yem ci benn dox. Waaw dafa génn ci alwaar yem ci benn dox. Dox baa ngi def yaramu neen suturaalu awraam Cheikh Omar Dumoy. Dugg ci néegam yëkkati mbubbu cawali ne daf bi maa la ko may solal. Daf bi sol néeru ni ko rafet na de mu ni waaw mu jàpp ca baat ba xot ci ba ca suuf defaat yaramu neen. Cheikh Alhaj Omar ni ko kon mbub mi ma la mayale neexul xaaral ma jox la meneen. Dem indi bu ko gën a rafet jox ko dof bi sol ni ko jekkaat na de mu ni waaw mu xottiwaat. Cheikh Alhaj Omar ni ko kon ma jox la bu ko gën a baax. Dem ba jub néegam mu ni ko kaay bul son mu ne maa suturaal sama yaaya ma xaw wi sama xàq yaaya ma topp. Mu ne maa suturaal sama yaaya ma xaw wi. Moo tax benn waay ñëw ci Seyiduna Mohammed ni ko man de am naa alal dama bëgg a baax ci sama baay ak sama yaay ku ma ci war a gën a baax ci moom mu ne ko birra ummaka baaxal ci sa yaay. Mu ne ko ak kenn mu ne ko summa ummaka baaxal ci sa yaay. Mu ne ko ak kenn mu ne ko summa ummaka baaxal ci sa yaay. Mu ne ko ak kenn mu ne ko summa abaaka nga door a baax ci sa baay. hadith bobu bo demé ci téré bu ñu falsafatul hadith dafa wax ni hadith bi limuy jàngalé lu bari la waye amna lenn lu ci gëna mata xol néna jigen yalla mayiko mu mëna am ñaari jëkkeer boole ndoleen ci goor mën na am ñaari jabar boole ndoleen ñetti jabar ñenti jabar kon mi ngi xol ci ñenti fenêtre te neena jigéen ji moom ci benn fenêtre rek lay xool moo tax bu doomam màggee ñu ni ko baaxal ci sa yaay ñetti yoon ngir boof yàlla faye ko ko lële kay jox ko bale kay tiwajul demam gana musul jumlubil awyu du janne du wax lu ñaaw muñaa kon la doo gis meram xana yërëm ndaw tëram miskin doxante mu ñëw mu fat li leen doon meram bay dem na kel san du yéene na ñu ni ko waaw mu ni yërëm ndaw tere nesbin doxande mu jow mu fat li lee doon meloon bay dem na kel saam bi yéeme na ki lee jar di jooy bay sañ rangoon jeex nga jooy derat ci bañ déglu koy wax naan watu jooyi netti na don ya danaa jàll yaay ju baax ji man suuru siggi ko labour laawu def ci jàm la war moo di sang danaa ni siri man suuru danaa jàll yaay ju baax ji ngir dii nga jog taxaw ci mat lii nga doon jaa jëf ci sa coono setti na nabour laawu def sa fan mu diw doj musal la it ci seytaani ak mboolem pexey noonu àdduna ñu ni ko waaw mun yoon nee na la ab jaxal ci def naa ko ay ba it yu dul bañ ci dootul raaf di lii doy na kon xanaa ñu ni ko weer war mu ni ci weer wi ñu naa soobaan dëppal xaama xarsatin la ruuxam ga dem bar sax ci bis baa di altana ñu ni fan mu ni ci xombal ñu dal koy jël delloo sa tiwaawa nii ñu waajal ko daaj ko rab ci raw dum xalifa na ko yaa rabbi noo ngi ñaan ci barkeb xalifa bi nga may asu axewal la te tabal ko aljana yenn bokk na ci ni mu war a comporté woo ci lu ko l'islam sant mu war a nekk comportement Seyyid Mohamedul Habib si ibnu Cheikh Seyyid Mohamedul Mansour si Ali général de Tijane moo egsi léegi ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko wax ne nuyu woon nañu ñi mu bokkal ndono ni kon bu egsee ñu nuyu ko ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax si moom dama koy wax ni ko ci waawam ñëpp a cher ci man waaye yaa ci gën a cher ci man ni ko ndax sa lijaay nii kenn umpliwul ni sama lu ne moom sa wëy jur Cheikh Seydi Mohamedou Mansour kenn umpliwul ni mu ma def kenn umpliwul fu mu ma teg moo tax ma ni ko ci waawam yaa ci gën a cher ci man toujours ma wax ko kon nag cheikh na ci ñëpp waaye nijaay alaaj jub sàmm nee na li ci sikk mooy da dul faral di joxe xaalis moom sëñ xabib ah loolu nag ñoo ko sikk ndax kii bàyyi Sidi Ahmed si mu cheikh alxaaj Malick si mooy jur wee juróom ñoom ñoo ko seet. Jigéenu julit bokk na ci luñ ko dafa nekk comportement. Mu jàng diineem waaye gëm naa yàlla, gëm naa yonent bi, am xel ba mën a toppate billet ba dem Hong Kong, toppate billet ba dem Jidda, toppate billet ba dem Dubaï, dem Paris. Tubaab yi mënuñu laa nax, am nag na nga daan sama xel mi dafa nëx, nañ ma bindal kiis, mënoo mokkal faata te ne jigéeti julit la. Kooku naxante ngi ci biir fi nga mën a lijjantee ba am xaalis boobu, ndeem sa borom kër kay doonul waaja ba mën laa jàngal sanewu ne itam war ngaa mën a saisir sa bopp bokk yow ba xam sa diine. Ndax jigéen ñi dañu dajaloo ci jamono Sayyiduna Muhammad ñëw ci yonent bi ni ko ya rasulallahi dhahaba ar-rijalu bi hadithik, góor ñi yóbbu nañu sa xam-xam bi ba mu jeex, ñoom jigéen ñi bokkuñu ci. faj'al lana min nafsika yawman nu'tika fi, li dëgg nga wutal ñu suñu bés bopp ngay toog luy ñëw di jàng si ci yow. Yonent bi ni leen yéene moom bés sàngam, bu bés ba jotee jigéen ña daje ñëw di ko laaj xam-xam, yonent bi di leen defal fatwa, di leen ubbee. waaye li xew nag ci jamono jox loxo jigéen mu jox la, yonent bi nee na daganu. Yonent bi nee na ñu jël sii di na siiye ba nga dagg ñaar moo gën jox loxo jigéen. Sayyiduna Muhammad ko xat yonent bi nee na